بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تنادليه ندرس يتو يا السيرة النبوية كبتيا كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين جاء الشيخ محمد عفيفي الباجوري رحمه الله تعالى. Tukiwa tuko katika upande wa shamail za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. La shaka leo tutaanza kwenye adluhu sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Naam, yakulu rahimahullah adluhu, uadilifu wake sallallahu alayhi wasallam. Adluhu sallallahu alayhi wasallam, uadilifu wake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. وأما عدله عليه الصلاة والسلام وأمانته، أما ودل فواك متومي عليه الصلاة والسلام نومن فواك وعفته نكجيشنغ قواك وعفته نكجيشنغ قواك وصدق لهجته نوكويل ومزنقم زياك، فكان آمن الناس عليكو ونمومن فزيد كلكو وتووتي alikuwa mwaminifu zaidi kuliko watu wote. Wa a'dala an-nas, na alikuwa ni mwadilifu zaidi kuliko watu wote. Wa a'affa an-nas, na alikuwa ni mwenye kujichunga zaidi kuliko watu wote. Wa asdaqahum lahjatan, na alikuwa mkuli wao zaidi katika mazungumzo. Mundhu kan, tangu alipokuwa. Mundhu kan, tangu alipokuwa. Kana itakuwa ni tamma. اعترف له بذلك محادوه وملكيره لقواك وينكم بينجا حاد يحاد يحادون ومحادون جامع تقويبا محادون ونسوى محادوه وسبب المضاف وينكم بينجا وأعداؤه نماد بزاكي وكان يسمى قبل نبوته الأمين na alikuwa akiitwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kabla ya utume wake alikuwa akiitwa al-Amin na alikuwa akiitwa al-Amin kabla ya utume wake waqad qaddamna dhalika fi siratihi alayhi salatu wassalam qabla an-nubuwah na tumetanguliza hilo katika sira yake Mtume alayhi salatu wassalam alipokuwa kabla ya utume wa fil hadithi anhu alayhi salatu wassalam na katika hadithi iliyopokewa kutoka kwake وفي الحديث عنه لكتك حديث لوكك وكتك واك عليه الصلاة والسلام ما لمست يده يد امرأة قط هو يواي كشيك مكون واك مكون منامك يوت كبيسة لا يملك رقها منامك أمباي هاو ميليكي أتوم واك لا يملك رقها منامك أمباي هاو ميليكي أتوم واك. الحديث أخرجه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها. قال أبو العباس المبرد، أمسيما أبو العباس محمد بن يزيد المبرد رحمه الله، قسم كسرى أيامه، كسرى لزقا وزكزاك، فقال يوم الريح يصلح للنوم، قسم سيكو يوبيبو إنفا فكلالة نسيكو يكلالك، يوم الريح سيكو يوبيبو يصلح للنوم inafaa kwa kulala. Wa yaumul ghaimi lisayf, na siku ya mawingu ni kwa ajili ya kuwinda. Wa yaumul ghaimi, na siku ya mawingu lisayf kwa ajili ya kuwinda. ويوم المطر للهو والشرب نسيكو يمهو نسيكو يبمباو نكونيو يعني كونيو تيمو ويوم المطر للهو والشرب نسيكو يمهو نسيكو يبمباو نكونيو تيمو ويوم الشمس للحوائج نسيكو يجوا نسيكو يحاجة وعليكو وطذي واتو حجزاو. ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم جزأ نهاره ثلاثة أجزاء لكن امتمميت صلى الله عليه وسلم أليقاوى مجانواك كتك مفنك متات أكفاني كما لو فاني كسر كنش وتفوتي وليوك جزء لله فنك موجة نكو أجلي الله وجزء لأهلي نفنك جنجين نكو أجلي أهلي زاكي وجزء لنفسه نفنك جنجين نكو أجلي نفسياكي kwa sababu yote haya Allah subhanahu wa ta'ala na haki juu yake ahli zake wana haki na nafsi yake na haki kwa hiyo akaigawa siku yake katika mafungu haya thumma jazaa juz'ahu bainahu wa baina an-nas kisha akaligawa fungu lake baina yake yeye na baina ya watu kwa hiyo kuna sehemu inahusiana na Allah hakuna mtu anaweza kuingia katika hilo wakati akiswali hakuna mtu anaweza kuingia katika hilo yeye na Mola wake. Kwa anapofanya ibada hamshirikishi mtu mwingine yoyote aingilie katikati. Na kadhalika fungu la ahli zake. Anawapa nasibu yao. Lakini ile fungu lake yeye sasa kama wakati wangu sasa wa kupumzika kawaida anaugawa wakati ule vile vile kwa ajili ya watu. Kwa sasa katika kipindi hiki tutaweza kukaa kusikiliza watu au wakati huu ni kwa ajili ya jambo fulani kwa maslahi ya watu anawagaia watu fungu thumma jazaa juz'ahu bainahu wa bainan nas kisha akaligawa fungu lake kati yake na kati ya watu na hili ni jambo muhimu sana katika maisha ukisema unataka kwenda kama vile unavyokwenda watu utapoteza mwelekeo kwa sababu watu wengi hawana hawana mipango katika umri wao ni fudhuli utaweza kataka wakati wote tu mzungumze wakati wote tu mpige story wakati wote tu yani kwa sababu yeye mjeti hana wakati maalum kwamba huu ni wakati kwa ajili ya Mola wangu au wakati huu ni kwa ajili ya ahli zangu au wakati huu ni kwa ajili ya watu yeye wakati wote kutayari njoo basi tuzungumze basi kutayari toka njoo fanya hivi yeye yuko tayari wewe wakati wote mbele wakati wote wewe niambie tu yani fadhi sasa talib alilm hatakiwi kuwa namna hiyo kuwa fadhi mfahamu kwa mtu lazima upangilie wakati wako uende kwa mujibu wa mipango kwa sababu umri al-umru qasir umri ni mfupi maisha ni mafupi na mambo ni mengi elimu ina mambo mengi kuangalia mipango ni mingi kwa ajili ya dini ya Allah lakini kuna akhira sasa ukisema uende unapotaka watu watu watakusomba katika mkumbo wao kuna watu yeye wakati wake kishatoka msikitini wakati wake wote wakati mazungumzo tu story kutoka mwanzo mpaka mwisho mpaka jua lacho hey story ukimtaka usiku pia utampata sio mchana tu hata usiku ukimtaka utampata story tu tuzungumza hili tuzungumza hili na nyingi katika hizo za haramu au mambo ya lahu sasa ndio maana wakaitwa awamu awamun nas sasa kuwa talib alilm ni kama amu ni jambo linasikitisha sana si jambo la sawa na unaharibu mustakbali wako na mustakbali unajengwa kwa umri kwa wakati kwa kuthamini wakati wako mapema kabisa jiweke utaratibu kwamba hapa hapa mfano mchana una masaa 12 basi tenga masaa yako haya kwa ajili ya mambo maana wape watu nafasi ndogo sana hebu angalia mafungu matatu alafu lile moja lake lile ndio aligawa kwa ajili ya watu itakuwa ni masaa mangapi mathalan labda katika siku mchana mzima kuna masaa 12 akiugawa katikati mafungu matatu akigawa katikati mafungu matatu na maana kila fungu moja ni masaa 4 sawa sasa katika masaa 4 ambayo ni yake yeye sasa kupumzika pia ndio awapa watu pale sasa atakuwa watu wamewapa nafasi masaa mangapi wewe itakuwaje tu mchana mzima kwa ajili ya watu? Una akili? Umri ni kitu chenye thamani kwelikweli. Kwa hiyo tujifunze katika mafunzo ya Mtume na maisha yake sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na namna alivyokuwa akithamini jambo lake hili. Naye ni kiongozi, wewe si kiongozi, ilibidi awape watu. Lau kama si hivyo, pia singetoa nafasi kwa watu pengine, hata angetoa kwa wiki mara moja ilikuwa sio vibaya. Lakini tayari yeye ni kiongozi, ana watu shakawa na hivyo. Lakini pamoja na hivyo, dhaninun biwaktihi wa biumrihi, kwa sababu dhannu bilumri, mtu kuwa bakhili katika umri ni jambo mahmud, ni jambo lenye kuhimidiwa, ni jambo zuri kabisa, sio jambo baya. Ubakhili kwenye mali ndio jambo baya, lakini ubakhili wa umri na wakati ni jambo mahmud lenye kuhimidiwa. Haya, tuendelee. Anasema fakana yasta'inu bil khassa, na alikuwa akitaka msaada kwa watu maalum, ala al-amma, juu ya watu wote, kwamba wewe msaidie huyu. Wale watu maalum anawatumia katika kuwasaidia wengine. Wa yaqulu ablighu hajata man la yastati'u iblaghi, na anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia, fikisheni haja ya yule ambaye hawezi kufikia, hawezi kufikilia kule kufikisha. La yastati'u iblaghi, hawezi kunifikilia au kufikisha kwangu. Ablighu hajata man la yastati'u iblaghi, fikisheni haja kwa yule ambaye hawezi kunifikishia mimi, hawezi yeye kuja kwangu. Mfikishieni haja yake, kibieni haja yake. Fa inna man ablagha hajata man la yastati'u iblaghaha, hakika yule ambaye ataifikisha haja ya yule ambaye hawezi kufikisha haja yake, amanahu Allahu yawma alfaz'i alakbar, atampa amani yeye Allah, atakwenda kumsalimisha yeye Allah. Allah atamsalimisha yeye siku yenye fadhaa kubwa, yawma alfaz'i alakbar, siku yenye fadhaa kubwa. Nisema tu kwamba ameyataja maneno haya Al-Qadhi Iyadh katika kitabu chake Ash-Shifa bi Ahwali al-Mustafa sallallahu alayhi wasallam. Wa kana alayhi salatu wassalam la ya'khudhu ahadan bi dhanbi ahadin, na alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam hampatilizi mtu yoyote kwa sababu ya makosa ya mwingine, hampatilizi mtu kwa makosa ya mtu mwingine. Kosa alifanya mtu mwingine, basi amjumuishe na huyo, la, alikuwa afanye hivyo. La ya'khudhu ahadan bi dhanbi ahadin, hampatilizi mtu yoyote kwa makosa ya mtu mwingine. Wala yusaddiqu ahadan ala ahadin, wala hamsadikishi yoyote dhidi ya mwingine. Umeleta maneno yako dhidi ya mtu mwingine, hayachukui jumla, hasa nakapokuwa wewe ni fika na yule ni fika. Sawa, ni mtu mwaminifu huyo, mpaka limbainikie jambo. Wallahu aalam. Naam, yaqulu rahimahullahu ta'ala wa qaruhu alayhi salatu wassalam, utulivu wake Mtume alayhi salatu wassalam. واما وقاره عليه الصلاه والسلام اما utulivu wake Mtume عليه الصلاه والسلام وصمته ونقنمزه kwake وتؤدته ونutulivu wake وتؤدته ونutulivu wake ومرؤته ومرؤه wake heshima yake na murua wake وحسن هديه ونزوري ومنند wake فكان عليه الصلاه والسلام اوقر الناس في مجلسه. Alikuwa Mtume alayhi salatu wassalam ni mtulivu zaidi kuliko watu wote katika majlisi yake. Alikuwa Mtume alayhi salatu wassalam ni mtulivu zaidi kuliko watu wote katika majlisi yake. La yakadu yukhriju shay'an min atrafi, hakurubii kukitoa chochote katika viungo vyake. La yakadu yukhriju shay'an min atrafi, hakurubii kukitoa chochote katika viungo vyake. Wa kana idha jalasa ihtaba biyadayhi, na alikuwa anapokaa anaikunja miguu yake. Ihtaba anaikunja, anakaa ihtiba, biyadayhi kwa mikono yake, yani kwa kufunga kwa mikono yake. Nani hapa mpesha za kukaa hapa atuonyeshe ihtiba? Hebu onyesha. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anapenda kukaa katika majlisi, kaa hapa juu hapa, kaa ihtiba لكن هناك احتباء ينتربع يا شيخ يوم يقول لك كنت صلى الله عليه وسلم بينك وكاهي في المجلس Hii ndio ihtiba, na alikuwa akifunga mikono yake, akifunga biyadaihi kwa mikono yake, alikuwa akifunga akifunga hivyo kaa kwenye majlis. Umeelewa? Hii ndio ihtiba. Wengine hufunga kwa mshipi maalumu tu, habwa, yani kama hii nguo funga habwa, na wengine hufunga hivyo. Hii inaitwa habwa, sawa. Wengine ukaa hivyo, lakini yeye alikuwa akifunga kwa mikono yake. Basi tosha, nadhani tushaelewa. Hii ndio faida ya kukaa darasani. Sasa wanaosikiliza watajua likaaje. Ndio watu ambao wakae darasani kusoma. Wakadhalika kana akthara julusihi muhtabia, na kama hivyo kulikuwa mara nyingi katika kukaa kwake, kwingi kwa kukaa kwake ni kujifunga hivyo ihtiba, sawa. Ni kwa kwingi katika kukaa kwake, kana akthara julusihi muhtabia, wa kana kathira sukuti, na alikuwa ni mwingi wa kunyamaza. La yatakallamu fi ghairi haja, hazungumzi katika lisiokuwa haja. Yu'ridu amman takallama bighairi jamil, anampinga mwenye kuzungumza lisilokuwa zuri. Mtu kazungumza neno baya atampinga bwana, hapana, siseme namna hiyo, hivyo si sawa. Yu'ridu amman takallama bighairi jamil, pia inawezekana yu'ridu am, kwa maana anampuuza, lakini hapa anampinga, anyamazii Mtume sala salama katika munkari. Yu'ridu amman takallama bighairi jamil, anampinga anayezungumza lisilokuwa zuri. Wakana dhahikuhu tabasuma, na kulikuwa kucheka kwake ni kwa kutabasamu, anacheka kwa kutabasamu sallallahu alayhi wa sallam. Wakalamuhu faslan, na alikuwa maneno yake ni yenye kupambanua, la fudula, hapana kuzidi, wala taksira, wala hapana kupungua. Wakalamuhu faslan, na alikuwa maneno yake ni yenye kupambanua, la fudula wala taksira, hapana kuzidi wala hapana kupungua. Wa kana dhahiku ashabi, na kulikuwa kucheka kwa masahaba zake, indahu, waliokuwa mbele zake. Attabassum, sawa, ni kutabassam. Attabassum ni kutabasamu, tawqiran lahu, kwa ajili ya kumheshimu yeye. Wa iqtida'an bihi, na kwa ajili ya kumwiga yeye. Na wakati mwingine kama tulivyosema katika baadhi ya hadithi au katika sira, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika shamail al-Maghribi akikaa baada al-fajr na masahaba zake, masahaba wamekaa, Abu Bakr, Umar na wengine wazungumza, yeye amekaa pembeni anawasikiliza watu wanazungumza habari za zamani kabla ya Uislamu, wakati wa jahili, yeye anacheka sallallahu alaihi wasallam katika shamail, anatabasamu Mtume sallallahu alaihi wasallam, wao wanazungumza mambo ya jahili ya zamani ilivyokuwa hivi, ilikuwa kila mmoja na hodari wake wa kuelezea lile ambalo limemtokea. Kwa hiyo wanaeleza mambo yao, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasikiliza, anatabasamu sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo majlisi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyosema, majlisuhu majlisu hilmi wa hayai, majlisi yake ni majlisi, ni baraza, au baraza yake ni baraza ya upole na haya, wa khairi, na baraza ya kheri, wa amana, na amana si porojo, ni majlisi au baraza ya upole, ni heshima iko pale, haya, pana kheri, pana amana. La turfa'u fihi al-aswatu, hazinyanyuliwi ndani yake aswati, sauti. Wala tukbalu fihi al-huram, wala hazienezi katika majlisi hizo mambo ya haramu. Idha takallama atraqa julasa'uhu, anapozungumza wanainamisha vichwa waliokuwa na yeye, julasau waliokuwa na yeye wanainama chini, wanamsikiliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kaannama ala ruusihim at-tayr, kana kwamba pana juu ya vichwa vyao, kana kwamba pana ndege juu ya vichwa vyao. Kaannama ala ruusihim at-tayr, kana kwamba pana ndege juu ya vichwa vyao, yani wanainama wanasikiliza maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawamfanyii zogo kwamba yeye asema na wengine nao mkatisha, watasema la, majlisi yake watazungumza, lakini anapotaka kusema Mtume sallallahu alaihi wasallam watu wote wanakaa kimya, wanainama chini, wanasikiliza anasema nini sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Waqala ibnu abi hala, amesema mtoto wa Abu Hala, kana sukutuhu sallallahu alaihi wasallam ala arba, kulikuwa kunyamaza kwake Mtume صلى الله عليه وسلم ni kwa mambo manne: al-hil, kwa upole, wal-hadhar, na kutahadhari, wat-taqdir, na kukadiria maneno, wat-tafakkur, na kutafakari. Huwa ananyamaza kwa ule upole, lakini pia kwa kutahadhari na kukadiria maneno, azungumze maneno gani, lakini pia anatafakari cha kusema sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa sababu maneno yake ni sheria, kila atakachosema ni sheria, na bila shaka hatazungumza ila lile ambalo litamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalat Aisha radhiyallahu anha kana yuhaddithu hadithan, na amesema Aisha radhiyallahu anha alikuwa anazungumza maneno ambayo law addahu al-'ad la ahsahu, law angelia hisabu moja kwa hisabu angeweza kuyadhibiti. Kama utakuhesabu maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam utayahesabu na utayadhibiti. Hadithi ya kharajahu ash-Shaykhani al-Bukhari wa Muslim. Wa kana yuhibbu at-tib, na alikuwa akipenda manukato, anapenda manukato sallallahu alaihi wasallam, war-ra'ihata al-hasana, na harufu nzuri. Wa yasta'miluhuma kathira, na alikuwa akiyatumia hayo kwa wingi, harufu nzuri na manukato. Wa yahuddu alayhi ma anahimiza juu yake, kwa sababu katika mambo mazuri mtu ahimidiwi kwa kunuka vibaya. Kuna wengine wana kwamba anuka manukato kama mwanamke, bwana itie manukato bwana. Kuna watu wanaona kwamba ni sifa ya kike, la, bali hayo ni katika mema ya Uislamu na katika mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa mwanamume bwana lazima unuke vibaya bwana. Kafundisha nani hayo? Si mafunzo ya Uislamu wala mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sawa? Kwa mtu ajitie manukato kwa ajili ya kwenda misikitini, kwa ajili ya kukutana na watu, kwa ajili ya kwenda nyumbani kwako, kukutana na ahli yako, sio ingie unuka vibaya, unuka harufu mbaya. Ukipita hapo itakuwa harufu ya fulani, watu wote wajua kwamba ni harufu yako. Wa min muru'atihi, na katika murua wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa min muru'atihi sallallahu alaihi wasallam, na katika murua wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, nahayuhu 'anil nafthi fi at-ta'am wa ash-sharab, ni kule kukataza kwake kupuzia katika chakula na kinywaji. Wal amru bil akli, na kuamrisha kula, mimma yali, sehemu ile kuelekea na kufuatia ile sehemu mbele yako. Sio wala hapa alafu kula huko, kwa sababu kule umeona kuna nyama utakachukua kule, kula pale unapokuwa pembe kuelekea. Wal amru bisiwaki, na kuamrisha kupiga mswaki ili usinuke mdomo. Wa inqa'ul barajimi, wal amru bisiwaki, na kuamrisha kupiga mswaki. Wa inqa'ul barajim, na kusugua migongo au mikunju ya vidole, sawa, vya mkono huku sehemu ya juu katika vidole, katika sehemu ya mikunjo kuna sehemu zimejikunja kunja huko. Ukikunja mkono hivi, ukikunjua, utaona kwenye hizi kuna mikunjo mikunjo, inaitwa barajim hizi. Nyingine zinakuwa kubwa zaidi kiasi ambacho zinaficha uchafu, albarajim. Sasa Mtume صلى الله عليه وسلم ameamrisha watu wasugue katika hizi barajim, kwenye mikunjo ya vidole vya mikono. Warawajibi, na matumbo ya vidole vya mikono. Arrawaji, hizi sehemu za ndani. Sasa ikiwa nje huku inaitwa baraji, ndani arrawaji. Mafasilu al-asabi min dhahiri al-kafi wa batinihi, sawa, kwenye mikunjo au viungo vya vidole, nje ya kiganja na ndani yake. Kwa nje inaitwa baraji na ndani inaitwa arrawaji, sehemu za ndani za mikunjo kwenye tingi za vidole. Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akipatiliza na kuvisugua vizuri, kuvisafisha. Naam. Yaqulu rahimahullahu ta'ala zuhduhu sallallahu alayhi wa alihi wasallam, zuhudi yake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yani kuipa kwake nyongo dunia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa amma zuhduhu alayhi salatu wassalam fi dunya, ama zuhudi yake Mtume sallallahu alayhi wasallam katika dunia, faqad qaddamna laka fihi ma fihi alkifaya, hakika tumekutangulizia wewe lile ambalo kuna ndani yake kutosha au kutosheleza. Wahasbuka, na ila kutosheleza wewe, wahasbuka shahidan ala takallulihi minad dunya, na kuna kutosheleza wewe kuwa ni mshahidi juu ya kufanya uchache kwake katika dunia. Ala takallulihi minad dunya, juu ya kuchachesha kwake kwenye dunia au kufanya kwake uchache katika dunia. Wa i'radihi an zahratiha, na kuipa nyongo mapambo yake, na kuyapa nyongo mapambo yake. Wa i'radihi, na kupa nyongo kwake, an zahratiha, mapambo yake hiyo dunia. Wa qad siqat ilayhi bihadhafiriha, na hakika au na hali ya kuwa imekokotwa kwake hiyo dunia kwa pande zake zote, imeletwa dunia yote. Hizat lahu dunia bihadhafiriha, dunia ilikusanywa kwa pande zake zote. Chukua dunia hiyo. Wataradafat alayhi futuhuha, na zilifuatana juu yake futuhu zake, miji imefunguliwa, mara miji ya Warumi, mara miji ya Mafursi wa Ajemi. Kwa hiyo ghanaim zinakuja kutoka kila upande, sawa. Wataradafat alayhi futuhuha, na zilifululiza juu yake futuhati zake, kufunguliwa kwake hiyo dunia. Annahu tuwfiya alayhi salatu wassalam, na kwamba yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam alifariki. Wa dir'uhu marhunatun 'inda yahudiyyin, na hali ya kuwa kanzu yake ya chuma ni yenye kuwekwa rehani kwa Myahudi mmoja. Fi nafaqati 'iyalihi, kwa ajili ya chakula cha watoto wake. Kanzu yake ya chuma anayovaa kwa ajili ya kupigania vita kaipeleka kwa Myahudi, nipe ngano, nipe chakula, kaa nayo hii, nitakulipa kipata, hii ni rehani. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, huyo amekufa, dirii yake iko kwa Myahudi huko. Wa huwa yad'u wa yaqul, na hali ya kuwa yeye anaomba na anasema, Allahumma, ewe Allah, ij'al rizqa ali Muhammadin quta, ijalia rizqi ya familia ya Muhammad ni chakula chenye kuzuia njaa. Ij'al rizqa ali Muhammadin quta, ijalia rizqi ya familia ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni chakula chenye kuzuia njaa. Wa qalat Aisha radhiyallahu anha, na amesema Aisha radhiyallahu anha, ma shabi'a alayhi salatu wassalam thalathata ayyam tibaa, hakuwahi kushiba Mtume sallallahu alayhi wasallam siku tatu mfululizo. Min khubzin, katika mkate, hakushiba mkate siku tatu mfululizo, kwamba leo kashiba, kesho kashiba, kesho kutwa pia ameshiba. La, Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyo, leo akipata kesho kakosa, hana chakula. Hivyo hivyo, hata madha alisabili, mpaka akaenda zake, mpaka akaenda zake, yani mpaka akafariki sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Waqalat, na amesema Aisha radhiyallahu anha, ma taraka alayhi salatu wassalam dinaran wala dirhama, Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuacha dinari wala hakuacha dirham, wala shata wala baira, wala hakuacha mbuzi wala hakuacha ngamia. Walaqad mata wa ma fi baiti shay'un yakuluhu dhu kabidin, na kwa hakika alifariki Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hali ya kuwa au na hakuna katika nyumba yangu kitu chochote anachoweza kula mtu mwenye uhai. Dhu kabidin wa ma fi baiti shay'un, na hali ya kuwa hakuna katika nyumba yangu kitu chochote ambacho yakuluhu dhu kabidin anachoweza kula mwenye uhai, illa shatr sha'iri fi raffi li, isipokuwa shairi kidogo iliyo katika chanja yangu. Fi raffi li, iliyopo katika chanja yangu, sehemu za kuhifadhia rafu. Kiswahili imeita rafu kama jiki shelf hivi, vya kuhifadhia vyakula au kuweka kitu. Sasa kwenye kichanja chake pana kishairi kidogo ndio kilichobaki wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam alipofariki sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Waqal, na amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithun dhaif, inni urida alayya an tuj'ala li batha makka dhahaba, hakika mimi nilionyeshwa kufanywa, nilionyeshwa mimi ifanywe kwa ajili yangu mimi batha ya Makka, lile bonde la Makka, dhahaba, kuwa ni dhahabu. Unaonaje, lile bonde lote hili la Makka hili liwe ni dhahabu yako wewe. Faqultu la ya rabbi, nikasema hapana ya rabbi. Ajuu yawman wa ashba'u yawman, mimi nataka nipate njaa siku moja nishibe siku nyingine. Fa amma al-yawmu alladhi ajuu fihi, ama ile siku ambayo nitapata njaa. Fa atadarra'u ilayka wa ad'uk, nitanyenyekea kwako na nitakuomba ya rabbi. Wa amma al-yawmu alladhi ashba'u fihi, na ama siku ambayo nitashiba katika siku hiyo. Fa ahmaduka wa uthni alayka, nitakuhimidi wewe na nitakusifu wewe. Wa qalat Aisha, na amesema Aisha radhiyallahu anha, in kunna ala Muhammadin lanamkuthu shahra, hakika mambo yalivyo. In kunna, hakika mambo yalivyo. In mukhaffafatun min athqila, ay innaha au innahu kunna au innana kunna. In kunna wa khuffifat inna faqalla al-amalu wa talzamu al-lamu idha ma tuhmal. Ibn Malik yasema kwa lamu hapo mbele ndio inaonyesha kwamba hii ni mukhaffafatun min athqila. Lamu iko wapi? La namkuthu. Sawa, in kunna ala Muhammad la namkuthu. Kwa lamu ilipaa ni ushahidi wa kuonyesha kwamba lamu hii in hapa ni mukhaffafatun min athqila wa khuffifat inna faqalla al-amal wa talzamu al-lamu idha ma tuhmalu. Kwa hiyo sema in ay innahu, hakika mambo yalivyo. Kunna, tulikuwa sisi ala Muhammadin, watu wa Muhammad, la namkuthu shahra, tunakaa mwezi mzima. Maana ustawqidu nara, hatuwashi moto nyumbani kwetu, hakupikwi mwezi mzima. In huwa illa tamru walma, haikuwa isipokuwa ni tende na maji. Tuna tende, tunywa maji, twalala. Lakini mwezi mzima unaweza kupita bila ya kupikwa chochote. Wa an Anas radhiyallahu anhu, wewe ukiwepo ibani kwako utakukimbia totote. Baba fakiri hana kitu, utakimbiwa na mke pipinya kukimbia. Lakini wengine si kwa sababu ya ufakiri, kwa sababu ya ubakhili. Fanya ubakhili mbao kwa ahli zake, upata madhambi watu wao. Yudhayiuna iyalahum, wana watelekeza watoto wao na familia zao, hawapi kitu. Hiyo ni mgumu tu, kila siku mimi sina mimi bwana, mjui kama maisha magumu. Yeye akizunguka huko mama ntilie wapi, anakula machapati na nini na machai, kimaliza kifika pale maisha magumu. Watoto wafanye subira. Sasa tufanye vipi subira watoto? Lakini kama mtu hana kwa sababu ya ukata alionao, basi ana uswa kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika hali ngumu ya kimaisha. Yeye kwa sababu hakuitaka dunia, na lau angeliitaka angepewa, na kashapewa akaikataa, kapewa akaikataa. Na futuhati zile ghanaim zinamjia kutoka kila upande, zikija zigawa watu mali wali dunia, akisema kumwambia watu wake, sio kama utakavyoona katika hadithi itakayokuja ambayo imetajwa katika Ash-Shifa na Al-Qadhi Iyad ibn Musa. Haya, kwa watu wana uswa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Allah yeye hutoa akawapa moja wake kwa kadiri ya anavyotaka, anavyokadiria watu wake. Yule atamkunjulia, ukikunjuliwa muhimili Allah subhanahu wa ta'ala, na waangalie wenzako na chini yako kwa kadiri ya hali. Riziki yako ikiwa finyu, usilalamike, fanya subra. Ni kheri pengine kwa wewe ukawa wapata siku moja, wakosa siku nyingine. Maadamu una imani ya kweli na una saada, nyanyua mikono yako muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna sababu za msingi katika hili, sio kaona kwamba kuna mkono wa mtu au kuna hivi. Kuna sababu za msingi kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala alitinjaa kwako kwenye familia yako. Pengine ni wewe ni sababu, ukifa utatoka katika neema. Awajaribu watu wangapi wamekuwa namna hiyo, maisha yao yote tabu, shida shida kwelikweli. Baba yao alipokufa tu neema ikaingia kwenye nyumba yao, kumbe ni baba yao ndio shida. Sasa utaka baba yako afe ndio upate mali? Kwa hiyo Allah anafanya kwa hikma, anafanya kwa hikma kuwapa waja wake na wengine kuwabania riziki zao. Na ukilitazama jambo hili utakuta wakina Abdurrahman bin Auf wapo wakina Uthman ibn Affan, watu walikuwa situateji kwa sasa hivi kwa utajiri wa sasa ni multi billionaires, sio? Wakina Uthman ibn Affan radhiallahu ta'ala wapo, lakini kwa siku nyingine Mtume sala salam alila njaa. Si kwamba alikuwa akiipa pia dunia kwamba wewe mimi nalala njaa, mbona uletei? La, wanajua Mtume sala salam ni zaidi, hata ukimpa atatoa, hata kidunia yeye ameipa nyongo kabisa, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa anasema wa an Anas radhiyallahu anhu, imepokewa kutoka kwa Anas radhiyallahu anhu, ma akala alayhi salatu wassalam ala akhwanin, hajawahi kula Mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya meza, kwamba sasa ndio chakula kimewekwa na juu ya meza pale kajitayarisha, sikavaa hivi kwa ajili ya yeye kula kwake, ni jambo la ziada, jambo hata kukaa kwenye kula pia kama vile ana, kama mtu ana haraka ya kuondoka kuna mahali fulani, si kwamba ndio akaa sasa rasmi kwa ajili ya kula ili alisala. Kwa hiyo mambo ya kutafuta meza kwamba akae vizuri pale hali ashibi, mara akuwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo la kula kwake lilikuwa ni kitu cha ziada sana, nafasi yake ni ndogo. Ma akala alayhi salatu wassalamu ala akhwani, hajawahi kula Mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya meza, wala fi sukurruja, wala hajawahi kula katika chombo chenye kunyanyuliwa juu, sukurruja muarab, lakini kwa neno hili asili yake katika maneno sio ya Kiarabu, hajawahi kula katika sukurruja sallallahu alayhi wasallam, chombo chenye kuinuka juu ambacho kimeinuliwa juu, wala khubiza lahu muraqqaba, wala hajawahi kuchomewa yeye mkate laini, wala raa shatan samitan qattu, wala hajawahi kuona mbuzi aliyenona kabisa, kwa maana alikuwa pia hapendelei hivi. Wa fi hadithi Aisha radhiyallahu anha, na katika hadithi ya Aisha radhiyallahu anha, kana firasha rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi baiti, kana firashu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi baiti mishan nuthannihi thaniyatain, alikuwa lilikuwa tandiko la Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam katika nyumba yake ni guo linalokunjwa mara mbili. Mishan ni guo, nuthannihi thaniyatain, tunalikunja mara mbili. Fayanamu alaihi, kisha analala juu yake. Fathannainahu lailatan biarba'in, tukamkunjia usiku mmoja mikunjo minne. Fathannainahu lailatan biarba'in, tukamkunjia usiku mmoja mikunjo minne, likawa ligodoro kubwa sasa. Falamma asbah, wakati alipopambaukiwa asubuhi, qala ma farashtum li, mmenitandikia nini hivi? Fadhakarna lahu dhalika, tukamtajia hilo kwamba lile guo tumelikunja mara nne. Faqala rudduhu bihali, akasema lirudisheni katika hali yake. Fa inna wiqa'atahu, kwa sababu ulaini wake, mana'atni laylata salati, umenizuia mimi katika wakati wa usiku na swala yangu. Nimelala kwenye godoro kubwa mpaka nimepitiliza, wala godoro kama hivi futi moja kwa ukubwa, kilala wanesenese kabisa, utaamka kweli? Ndio yule Muzari alipokuwa akimsifia sema, ibnu abi zar'i fama ibnu abi zar'i mawdhi'uhu kama salli shatba yushbi'uhu dhira'u aljafa, mawdhi'uhu kama salli shatba, sema mahali pake pa kulala ni kama kwenye kumbi hivi kisehemu kidogo. Na ndio msifu kwa mtoto wa kiume huwa amelala na mahali hapo, si mtu laini laini. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ile bitaa ile firashi yake inakunjwa mara mbili. Sasa siku hiyo imekunjwa mara nne, akasema maneno haya, wal hadith kharajahu at-Tirmidhi fi as-sama'i wa dha'afahu al-Albani rahimahullah. Al-adhan. Wa qalat Aisha radhiyallahu anha, lam yamtali jawfu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shab'a, halikuja tumbo la Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kushiba. Walam yabutha shakwa ila ahadin, na hakupeleka malalamiko kwa yoyote. kama mimi jana nimeenda jasti shiba au kadha la wakana tilfaqatu wa habba ilayhi min alghina na ulikuwa uhitaji unapendeza zaidi kwake yeye kuliko utajiri wakana tilfaqatu ahabba ilayhi min alghina na ulikuwa uhitaji unapendeza zaidi kwake yeye kuliko utajiri wa in kana la yadhallu jai'a na hakika mambo yalivyo in mukhaffafatu min athqil aidan wa innahu kana na hakika mambo yalivyo alikuwa akiwa ni mwenye njaa yaltawi tula lailatihi anajifunga katika usiku wake wote minaljui kwa sababu ya njaa fala yamnauhu siyamu yaumihi na wala hakumzuii yeye haimzuii yeye hiyo njaa kufunga katika mchana wake jana kalina njaa asubuhi kesho atafunga walau shaa la saala rabbahu jamia kunuzi lardh na lau angelitaka angemuomba mula wake hazina zote za ardhi walau shaa na lau angelitaka saala rabbahu angelimuomba mula wake jamia kunuzi lardhi hazina zote za ardhi wa thimariha na matunda yake wa raghada aishiha na raha ya maisha yake takuwa wa thimaraha na matunda yake wa raghada aishiha na raha za maisha yake walakad kuntu abki rahmatan lahu mima ara bih na kwa hakika nilikuwa ninalia kwa kumhurumia yeye au kwa ajili ya kumhurumia yeye kwa kile ambacho nakiona kwake. Aisha anasema radhiallahu anha wakati mwingine yeye akilia akimhurumia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hali anayoiona. Wa amsahu biyadi ala batni na ninapangusa kwa mkono wangu hiyo tumbo lake mima ara bihi min aljui kwa kile ninachokiona nilichokiona kwake katika njaa. Wa aqulu nafsi laka alfida na nasema nafsi yangu ni ukombozi kwa ajili yako. Na utabalaghta min ad-dunya bima yaqutuk lau ungelifikiria katika dunia kiasi ambacho kitakuzuia na njaa. La utabalaghta min ad-dunya lau ungefikiria katika dunia bima kwa kiasi ambacho yaqutuka kitakuzuia na njaa. Fayaqulu ya Aisha anasema ewe Aisha mali walidunia natakia nini dunia mimi nina nini mimi na dunia kwa maana naitakia nini dunia mimi ikhwani min ulil azm ndugu zangu katika ulul azm min ar-rusul mitume wale ambao ni ulul azm ikhwani ulil azm min ar-rusul ndugu zangu min ulil azm min ar-rusul katika ulul azm katika mitume sabaru ala ma huwa ashadd min hadha walivumilia juu ya hali iliyokuwa ngumu zaidi kuliko hii ndugu zangu katika ulul azm min ar-rusul walivumilia juu ya hali iliyokuwa ngumu zaidi kuliko hii famadhu ala halihim wakaondoka kwa hali yao hii faqadimu ala rabbihim wakaelekea kwa mula wao wakafika kwa mula wao fa akrama ma'abahum akayatukuza marejeo yao akayakirimu marejeo yao fa akrama ma'abahum akayakirimu marejeo yao wa ajzala thawabahum na akazifanya nyingi thawabu zao wa ajzala thawabahum na akazifanya nyingi thawabu zao fa ajiduni astahi najikuta mimi naona haya faajiduni astahi najikuta ninaona haya intarafahatu fi maishati nikitaka starehe katika maisha yangu ayukasara bi ghadan dunahu kufupilizwa mimi kesho kuwa chini yao yani nikipata maisha ya dunia pingine mimi wao watakuwa juu na mimi nitakuwa chini nitafupilizwa mimi sitaweza kufika mbali na mimi nataka daraja za akhira wama min shay'in huwa ahabu ilayya min al-luhuq bi ikhwani wa akhilai na hakuna kitu kinachopendeza zaidi kwangu mimi kuliko kukutana na ndugu zangu na marafiki zangu wama min shay'in huwa ahabu ilayya min al-luhuq bi ikhwani wa akhilai na hapana kitu kinachopendeza zaidi kwangu mimi kuliko kukutana na ndugu zangu kwa mimi nimewakuta ndugu zangu na nikawapita yani na marafiki zangu hiyo ni hikma aliyo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na watu wanatazama mtazamo wa mbali kabisa huko akhera ama wanatazama duniani wanaona kwamba kufanikiwa katika maisha ya dunia ni kuona mali na kuona kipato kwa hiyo wewe utakuwa ushafanikiwa tayari huko akhera ayuaye ala Allah alakhira ala Allah khalia ala Allah utajua huko huko Mungu wa wote ha huko akhera ndio utajua zaidi huko haina haja ya kufikiria kwa akhera eh kuna watu wanafikiria hizo lakini mtu anatakiwa afikirie zaidi akhira madha qaddama li nafsihi au madha qaddama li ghad sawa qalat fama qama ba'du illa shahran hatta tuwfi salawatullahi alayhi wa salam amesema Aisha fama aqam hakudumu kwetu hakudumu ba'du baada ya hapo illa shahara, isipokuwa mwezi mmoja tu, hatta tuufi, mpaka alipokufa salawatullahi alayhi wa salamuhu. Alhadithu akhrajahu at-Tirmidhi min hadith Abi Dharr radiyallahu anhu wa hasanahu al-Albani fi sahih sunan at-Tirmidhi. Au hii ni ya pili yake, hii akhrajahu al-Qadhi Iyadh bil-Shifa, dhakarahu al-Qadhi Iyadh bil-Shifa. Alhadith alladhi akhrajahu at-Tirmidhi wal hadith law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaytum kathira ila akhirih. والله تعالى اعلى واعلم. الله جل وعلا اتوفقش وفوات ولدواك متوبي صلى الله عليه واله وسلم ايام البيوية الرابع عشر.